Iubiților credincioși, iată că după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, sărbăm astăzi botezul Domnului acela din apă. Dacă am văzut că la 8 zile Mântuitorul merge în sinagogă și se dă în mâinile arhiereului și se taie împrejur și se pune nume adus de către înger, iată-l acum la vârsta de 30 de ani merge în râul Iordanului ca să se boteze. În felul acesta aveau să se împlinească foarte multe prorocii. Mai întâi spunea Sfântul proroc David: mântuirea ai pus, Dumnezeule, în mijlocul pământului. Tu ai zdrobit capul balaurului în apă, zdrobit ai capul balaurului și l-ai dat mâncare noroadelor, arapilor. Deci iată că Mântuitorul venind în înaltul cerului se apropie din ce în ce în Ierusalim, în centrul pământului unde trebuia să pună mântuire. Această apă de care prorocește Sfântul proroc David nu era alta decât râul care curgea prin Ierusalim și acesta era Iordanul. Acest Iordan a purtat multe minuni de-a lungul istoriei evreilor. Deci din aproape în aproape, parcă simțim din minunile sale din cursul istoriei, că acest râu va primi pe Fiul lui Dumnezeu să primească botezul acela din apă. Spunea Mântuitorul când ședea de vorbă cu Nicodim, că dacă nu vă veți naște din apă și din Duh, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci iată, dragi credincioși, cum ne spune și Scriptura până la Hristos și însuși Hristos, că cea de-a doua naștere, prima fiind cea din mamă și din tată, aceasta este cea din apă și din Duh. Înaintând pe firul istoriei poporului iudeu, îl vedem pe poporul iudeu trecând prin Marea Roșie și în felul acesta se salvează din mâna lui Faraon din robia egipteană. Apoi, poporul iudeu mergând spre pământul făgăduinței, îl vedem acoperit ziua de nor, iar noaptea în lumină de foc. Din legea lui Moise găsim că cel care trebuia să intre în tabăra iudaică trebuia să se spele. Timpurile înaintează și iată că se împlinește ceea ce spunea prorocul Isaia, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, îndreptați cele strâmbe și cele colțuroase netezițiile. Acesta nu era altcineva decât cel care trebuia să-l boteze pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul, dragi credincioși, botezând înainte de a veni Mântuitorul să propovăduiască în râul Iordanului. Fiindcă avea o viață foarte înaltă, austeră, o viață de sfânt, pentru aceasta era cuvântul lui ca un tunet în urechile tuturor iudeilor și a romanilor timpul acelui, bucurându-se de o înaltă cinste, ajungând viața lui și glasul lui chiar în urechile iudeilor cu mare teamă. Deci iată că din aproape în aproape toate se împlinesc, trebuia cel ca pentru care s-a prorocit atâta mii de ani ca să vină să primească acea naștere din apă și din Duh. Dragi credincioși, acest botez care îl face Mântuitorul nu este altceva decât începutul legii noi, începutul poporului noului Israel, iar Mântuitorul se numește întâi născut în acest popor. Să mergem în Ierusalimului de acum 2000 de ani și să vedem ce s-a întâmplat în timpul acela. Mântuitorul la vârsta de 30 de ani, vedem că merge în râul Iordanului, și mâna de Duhul Sfânt îl vedem și pe Ioan Botezătorul, care îl simțea pe Duh, pe Fiul lui Dumnezeu, că a venit pe pământ mergând în același loc. Acolo Mântuitorul cere botezul de la Ioan Botezătorul. Dar iată-l că Ioan, fiind om, simțind dumnezeirea din cel ce trebuia botezat de mâna lui, se cutremură și datorită smereniei lui ezită acest lucru, nevrând să boteze. La care Mântuitorul îi spune, lasă acesta acum și săvârșește lucrul, că este de la Dumnezeu. El se supune, așa cum s-a supus și Maica lui Dumnezeu, atunci când Îngerul lui Dumnezeu i-a spus că tu vei naște pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia, și în felul acesta, intrând Mântuitorul în apa Iordanului, este botezat de către Ioan. Atunci când Mântuitorul a intrat în apa Iordanului și este botezat de mâna lui Ioan Botezătorul, cerurile s-a deschis, după cum mărturisește Scriptura, și pe o rază de lumină din înaltul cerului s-a văzut Tatăl Ceresc și cu Duhul Sfânt în chip de porumb. Pe un glas tunător în urechile tuturor acelor ce au văzut acest lucru, s-a auzit, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Mai înainte de a săvârși acest botez, Ioan Botezătorul, bucurându-se de o faimă atât de înaltă datorită vieții lui înalte, austere, dumnezeiești, poporul mesianic iudeii îl considerau că acesta este Mesia, fiindcă simțeau cu toții că timpurile s-au apropiat și l-așteptau pe cel mult așteptat ca să izbăvească pe poporul lui Israel din robia păcatului. Dar iată că Ioan Botezătorul spune, nu sunt eu acela pe care voi l-așteptați, ci vine după mine cel care vă va boteza pe voi cu apă și cu foc, căreia eu nu-i sunt vrednic ai dezlega cureaua încălțămintelor lui. Dragi credincioși, de aici se desprind foarte multe taine, taine adânci în care cei care nu au urmat pe soboarele, sfintele soboare ecumenice, s-au rătăcit căzând din dar, formând erezii și în ceea ce a ajuns omenirea a astăzi, nu este altceva decât țesătura diavolească de neînțelegerea tainelor lui Dumnezeu. Vedem, dragi credincioși, că prorocul David spune că a izdrobit Dumnezeule capul balaurului în apă. Ne punem întrebarea, de ce Mântuitorul intră aici în Iordan și se botează? Intră aici fiindcă diavolul ascunseseră zapisul care l-a încheiat cu Adam în râul Iordanului. Deci Mântuitorul vine și se așează pe acea lespede scrisă cu sângele lui Adam de către diavol, fiind legământul morții. Deci prin acest botez nu este altceva decât sfărâmarea păcatului strămoșesc a neascultării lui Adam. Dragi credincioși, ne punem o altă întrebare, de ce apare Duhul Sfânt în chip de porumb? Iată de ce, că atunci când Noe a căutat să vadă dacă a încetat potopul și se vede uscatul, trimite vulturul și acesta nu se mai întoarce. Apoi trimite porumbelul și acesta vine cu o ramură de măslin în cioc, arătând că potopul a încetat, apele încep să scadă și că pământul se vede. Deci aceasta nu era altceva decât cea mai îmbucurătoare veste că mânia lui Dumnezeu a încetat de pe pământ. Iată că Duhul Sfânt se arată în chip de porumb și pe o rază de lumină dumnezeiască, simbolizând că a încetat mânia lui Dumnezeu și a încetat gheara morții. Totodată este cea mai pronunțată arătare pe pământ a Sfintei Treimi, Tatăl din Cer, care mărturisește cu glas tunător, acesta este Fiul meu cel iubit, pe El să-L ascultați. Iar Duhul Sfânt, ca un mijlocitor între Tatăl și Fiul, mărturisește pacea care avea să se interpună de împăcare între Dumnezeu tot ziitorul și omul. Fiindcă Mântuitorul s-a botezat la vârsta de 30 de ani, de aici s-au desprins niște secte care nu sunt altceva decât să niște urzeli satanice semănate de către iudei, cei mai mari dușmani ai creștinismului din tot timpul. Pentru aceasta au apărut baptiști, jehoviști, adventiști și toate celelalte confesiuni care se botează la vârsta de 30 sau 33 de ani. Iată care este răspunsul acestora, pentru că noi botezăm pe prunc încă de când este mic. Se greșește de către Biserica Ortodoxă sau nu? Trebuie să urmăm faptul că Mântuitorul s-a botezat la 30 de ani sau nu? Noi botezăm, Biserica Ortodoxă, care este întemeiată pe cele 7 sinoade ecumenice, botează copilul încă de când este mic și nu așteaptă să ajungă la vârsta de 30 de ani. Și nu este nicio greșeală, fiindcă vedem pe Mântuitorul la vârsta de 8 zile primind botezul în legea veche, iar Mântuitorul este cel care încheie legea veche și deschide legea nouă. Deci pentru aceasta Mântuitorul vine sub lege și împlinește legea tăindu-se împrejur, ca drept dovadă că la vârsta de 8 zile când se taie împrejur primește și nume. Deci ca să arate tuturor iudeilor că a venit nu să strice legea, se taie împrejur, care era o umbră a botezului de mai târziu, și apoi la vârsta de 30 de ani se botează din apă și din Duh. Apa fiind râul Iordanului, iar Duhul fiind Duhul Sfânt, ungându-l Fiul al lui Dumnezeu. Deci iată, dragilor credincioși, că Mântuitorul se botează la vârsta de 30 de ani din apă, pretându-ne noua naștere. Dar aceasta nu înseamnă că noi să ne așteptăm vârsta de 30 de ani. Mântuitorul se botează la această vârstă, fiindcă după botez trebuia să meargă să propovăduiască cuvântul împărăției lui Dumnezeu și noua lege, nestricând-o pe cea veche. De ce nu mai jos de 30 sau mai sus de 30 de ani? Răspunsul acesta este: în legea iudaică nu se primea în biserică povățuitor mai jos de vârsta de 30 de ani, deci limita de vârstă minimă era cea de 30 de ani. Oare Mântuitorul trebuia să vină ca un dasăl, ca un învățător, să predea legea nouă și ca să nu strice legea mozaică, așteaptă vârsta de 30 de ani? Și ca să împlinească, să înceapă legea nouă, trebuia să primească botezul. Botezul din apă, adică noua naștere. Deci iată că noi nu greșim atunci când botezăm copilul încă mic fiind, fiindcă dacă era o greșeală, nu mai era în legea veche primi copilul la 8 zile să se taie împrejur, că acela era botezul în legea veche. Deci aici li se închide gura tuturor sectanților care propovăduiesc că să aștepte vârsta de 30 de ani. Dragi credincioși, Mântuitorul împlinește totodată cele trei vârste pe care le trece omul. Vârsta copilăriei, care este o vârstă de copil, de om zbânțuit, de om cu minte de copil care face numai năzbâtii. Aceasta este vârsta de copil și Hristos împlinind-o o sfințește, ca drept dovadă că iată că la vârsta de 12 ani îl vedem în biserică, un mare învățător în fața tuturor rabinilor și dovește încărunțiți în dogmele Scripturii, fiind învățați de acest prunc de 12 ani. Apoi a doua vârstă este vârsta adolescenței, care este începutul patimilor trupești. Mântuitorul o trece și pe această vârstă sfințind-o și începe vârsta de 30, vârsta cealaltă, a treia, care începe de la 30 de ani, o vârstă plină de mântrie, plină de iubire, de argint și de celelalte lucruri pământești. Deci Mântuitorul sfințește toate vârstele omului. Oare vârsta bătrâneței cum o sfințește? O sfințește prin înțelepciunea sa și prin om fără de păcat pe care îl purta. Fiindcă spune împăratul Solomon, vârsta și căruntețele nu sunt cele de mulți ani, ci viață nestricată. Deci, ca drept dovadă, Mântuitorul această vârstă împlinește și vârsta bătrâneței, fiindcă trupul lui era nestricat, mintea lui nepătată și feciorelnică, nespurcată, fiind vreodată cu un cuget murdar. Dragi credincioși, Mântuitorul se botează în apă, doar turnându-i Ioan Botezătorul apă peste cap. Ne punem iarăși întrebarea, oare noi, fiindcă cufundăm pe om, greșim, Mântuitorul fiind doar stropit? Nu! Vedem în icoană ortodoxă a botezului că Ioan Botezătorul îi toarnă apă în cap Mântuitorului. Taina aceasta în felul acesta se tâlcuiește. Ioan Botezătorul, după cum îmi spune Scriptura, boteza în Iordan pe toți cei ce veneau la el mărturisindu-le păcatele lor. Și în felul acesta boteza, cel care voia să se boteze, intra în râul Iordanului până la gât și acolo mărturisea toate păcatele. Fiindcă Sfântul Ioan era un om cu o viață înaltă, era și văzător cu Duhul, care vedea ca într-o carte tot interiorul omului. Și îl ținea pe cel care avea să se boteze din mâinile lui până își mărturisea toate păcatele și apoi era scufundat în râul Iordanului. Oare Mântuitorul mai avea nevoie să împlinească această scufundare de dată ce era fără de păcat? Că el era noul Adam fără de păcat, că vechiul Adam, care era zidirea lui Dumnezeu, era stricat, era împuțit, era vânăt și jefuit de toată slava lui imperială-materială. Oare Mântuitorul vine în toată cinstea noului Adam fără de niciun păcat și pentru aceasta nu mai avea nevoie să fie până la gât pus în râul Iordanului și apoi scufundat? Ca drept dovadă că noi, când botezăm pe omul matur, trebuie mai întâi să-l mărturisim și apoi să-l scufundăm în acea cristelniță. Cristelnița nu este altceva decât pântecele noii mame care îl naște pe om spre viața veșnică. Dacă mergem pe o înțelepciune mai înaltă, vedem că este strict necesară scufundarea omului în apă, fiindcă primul botez care a fost botezul lui Noe, adică potopul lui Noe, vedem că a acoperit tot pământul înghițând în pântecele apelor, ducând în moarte tot păcatul. Îl vedem pe faraon nu notând și necându-se deasupra mării, ci s-a necat în fundul mării, acoperind fiind de apele Mării Roșii. Deci scufundarea este strict necesară a celui care se botează. Fiindcă Mântuitorul a spus că este a doua naștere din apă și din Duh, vedem că prima naștere din pântecele mamei se face tot din apă, fiindcă copilul acolo în pântecele mamei este înconjurat tot de apă. Deci dacă prima naștere este în felul acesta, evident că cealaltă naștere trebuie să fie tot așa, fiindcă aceasta este cu deschiderea spre noua împărăție, împărăția noului Israel, împărăția vieții veșnice. Deci, așa cum nașterea trebuie să se facă destul de completă ca omul să trăiască în viață, așa nașterea aceasta din apă și din Duh trebuie să se facă după toate criteriile stabilite de Sfinții Părinți prin cele 7 sinoade ecumenice și care ei la rândul lor le-au tras din Sfânta Scriptură. Aici s-au rătăcit, dragi credincioși, catolicii, că ei la început, din acea perioadă a formării creștinismului, botezau prin scufundare, dar fiindcă ei au fost mari inovatori în biserică, ducând biserica lui Dumnezeu pe cele mai grele prăpăstii posibile, închingând-o în cele carnale, au proliferat de-a lungul sutelor de ani botezul prin stropire. Aș vrea să mă opresc puțin aici, fiindcă mulți poate nu știți ce înseamnă acest botez, dragi credincioși, și totodată noi, fiind foarte mult blasfemiați de către biserica de stil nou că botezăm a doua oară, să arătăm pentru ce facem acest lucru numai în unele cazuri. Știind destul de bine cum se face un botez ortodox și acesta este botezul adevărat, trebuie să cercetăm pe om cum este botezat, dacă este scufundat sau nu. Cu oarecare risc trebuie să spun murdăria care se întâmplă. De sute de ani de zile catolicii vor să subjuge ortodoxia. Oare nu puteau să o subjuge până când ortodoxia nu avea ca să împlinească cele care le făceau ei dogmatice? Astfel, în anul 1924 s-a făcut primul pas schimbând calendarul, fiindcă erau schimbați deja și era o piatră de poticnire destul de mare. De acum începe decăderea din ce în ce mai prăpăstioasă. Omul trebuia format doar de suprafață, foarte superficial, cum vedem că s-a ajuns în veacul acesta. S-a ajuns doar la noțiunea de botez, de Dumnezeu și de creștin, dar de desubt este putregai și mormânt văruit, habar neavând de ce este Dumnezeu și cum trebuie să fie un creștin. Pentru aceasta, în Biserica Stilului Nou, pe scară largă, se practică botezul prin stropire. Ceea ce este inadmisibil pentru canoanele Sfinților Părinți și acești oameni care sunt în felul acesta botezați, nu au cea de-a doua naștere completă după canoanele Sfinților Părinți. Deci, dragi credincioși, noi nu botezăm niciodată a doua oară, ci nu facem decât să completăm greșelile celor care și-au bătut joc de aceste suflete. Ștergem niște murdării ale niște diletanți în materie de profesie preoțească. Deci trebuie creștinul să fie botezat din apă și din Duh prin cele trei scufundări, că aceste trei scufundări simbolizează moartea și învierea Mântuitorului. Șederea Mântuitorului în mormânt, cele trei zile și apoi învierea. Atunci când se scufundă copilul sau omul matur, cum îl prinde vremea, în apa cristelniței, până nu îi se vede nimic din nicio parte a trupului, aceea simbolizează o noapte de ședere a Mântuitorului în pântecele iadului, când ne lucrează mântuirea noastră. Deci, dragi credincioși, această naștere din apă și din Duh trebuie să fie foarte strict respectată, fiindcă altfel poți să te numești botezat, poți să faci fapte bune, dar nu să știi la judecată cum îți vor fi primite aceste lucruri. Deci, noi nu facem aceste lucruri din necuvințe dumnezeiești sau să ne aflăm în treabă, ci completăm aceste greșeli din care poate să-i se tragă moartea veșnică a omului. Ne este foarte greu acest lucru să-l facem, că oamenii nu înțeleg, mai ales ardealul care este majoritatea botezat prin stropire. Este un lucru groaznic și strigător la cer că se calcă în picioare tot ce este sfânt, tot odorul ortodoxiei este dus din bunăvoința celor care îl stăpânesc, a economilor tainelor dumnezeirii spre Vatican. Deci omul din aproape în aproape este obișnuit cu botezul prin stropire și atunci când se va face fuziunea cu catolicii, îi va veni foarte ușor omului și nu se va opune deloc. De asemenea, este crescut un om foarte superficial, crezând că dacă se numește creștin, doar atâta este și se mântuiește. Iubiților credincioși, trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri atâta de spurcate ale veacului acesteia, că furtișagurile creștinești se fac cu o discreție, cum nu s-a mai întâmplat în istoria omenirii creștine. Tot păcatul în lume și l-a omorât. Al doilea botez este trecerea lui Israel prin Marea Roșie și apoi acoperirea lui de către acel nor în drumul spre pământul făgăduinței. Aici vedem o preînchipuire a botezului creștinesc care este din apă și din Duh. Deci trecerea prin Marea Roșie este scufundarea lui Israel în apă, iar acoperirea cu nor el simbolizează Duhul Sfânt. Un alt botez este botezul legii, fiindcă prin legea lui Moise, cel ce voia să intre în tabăra iudaică trebuia să se spele, deci era botezul legii. Al patrulea botez era botezul lui Ioan Botezătorul, care era numai din apă. Că mărturisea, eu botez numai cu apă și vine după mine cel ce vă va boteza cu voi cu apă și cu Duh. Al cincilea botez este botezul Domnului nostru Iisus Hristos, fiind și întâi născut în noul popor creștinesc, deci fratele nostru cel mai mare. Alt botez este botezul cel din lacrimi și pocăință, botezul marilor sihaști, al marilor cuvioși care prin căință înaltă s-au mântuit, ajungând chiar și sfinți. Și un alt botez este botezul cel din sânge, botezul sfinților mucenici, care era și cel mai slăvit, ca drept dovadă că sfinții mucenici nu mai gustă moarte, nu mai gustă judecată, atunci când se va institui judecata divină. Ei au făcut sacrificiu suprem pentru apărarea numelui lui Dumnezeu în fața vrăjmașilor lui, de a-și vărsa sângele pentru acest scop nobil. Sfântul Ioan Botezătorul s-a botezat prin faptul că s-a atins cu mâna sa pământească de capul Mântuitorului Dumnezeu și om. Și apoi primește botezul mucenicesc atunci când îi se taie capul și se scurge în felul acesta de sânge, deci botezându-se cu sânge. Noi când botezăm, trebuie să spunem acea zicere în numele botează-se robului Dumnezeu, în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Ne punem întrebarea, ce a zis Sfântul Ioan Botezătorul când l-a botezat pe Mântuitorul? Nu avea cum să spună acest lucru, că era însuși Dumnezeu. Și a rostit, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci a simțit că acesta este începătorul poporului creștinesc, acesta este Mesia și cu adevărat, acum se binecuvintează, acum se începe noua împărăție, ultima, deci împărăția veșnică al optelea veac. Deci, dragi credincioși, în mare, acesta este botezul Domnului nostru Iisus Hristos pe care trebuie să-l săvârșim și noi cu mare strictețe. Cine nu se naște din apă și din Duh, nu va gusta împărăția lui Dumnezeu. Prorocii Hristoși mincinoși au apărut de pretutindenea, care să înșele pe oameni și să-i ducă în pântecele iadului. Sunt vinovați acei care se împărtășesc de aceste erezii? Nu. Sunt vinovați datorită faptului că acestea fiind doar niște curse, în ele cad naivii. Fiindcă spune Sfântul Apostol Pavel, păziți-vă de cei ce cu cuvântări bune și cuvinte de bine înșeală inima celor simpli. Iar om simplu nu este decât cel care a fost creat de către comuniștii timpul acestea, un om foarte incult în cele dumnezeiești, că a ajuns poporul român cel puțin, habar nu are ce înseamnă Dumnezeu, nici rugăciune elementară, Tatăl nostru. Pentru aceasta au acces atât de puternic în România toate sectele și culeg cadavrele ortodoxiei. Și datorită faptului că păstorii, economii tainelor lui Dumnezeu, dormeau și în felul acesta s-au spart gardul ortodoxie împlinindu-se ceea ce a spus prorocul David. Surpată-i gardul viei Doamne și a intrat porcul sălbatic și a scurmat-o pe ea și vierul a păscut-o pe ea. Aceștia nu sunt decât confesiunile atât de periculoase care culeg cadavrele ortodoxiei ducându-le în pântecele iadului. Deci, dragi credincioși, să învățăm cum să punem un început bun ortodox, că dacă vedem că în viața noastră cotidiană cât de greu faci un lucru și cu cât este mai slăvit, cu atâta mai mare trudă-ți cere, gândiți-vă împărăția lui Dumnezeu, s-o recucerești, cât de greu o faci aceasta. Deci, ca atare, un început bun creștinesc trebuie prin Sfântul Botez, așa cum l-au lăsat Sfinții Părinți, prin cele 7 sinoade ecumenice și apoi celelalte lucruri care vi le vor spune duhovnicii la mărturisire și cum vă învață predanisirile Sfintei Biserici Ortodoxe. Cert este că trăim vremuri tare ambigui, vremuri înconjurate într-o nebuloasă de nedescris în care omul ajunge ca un dezorientat, ca un orb în întuneric. să avem grijă, dragi credincioși, nu cumva venind aceștia care slujesc pântecelui și celor de sub pântece să înșele inimile, căci cu o moarte suntem tributari pământului și de acolo nu te mai întorci niciodată. Deci, dragi credincioși, să luăm aminte la tot ce ne-au spus Sfinții Părinți, să urmăm întru tot, întru totul, acesta, când acesta este viața veșnică. Bunului Dumnezeu, slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.